zamku po zachodzie słońca. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. A co tam w Carrefourze? Promka z Zalady. Szynka wieprzowa bez kości 42% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 23 lipca. Cena przed obniżką 20,99. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 22 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsza zmiana w rządzie, oficjalnie z resortem sportu żegna się Sławomir Nitras. Krakowska strefa czystego powietrza będzie zaskarżona przez wojewodę. Kwestia naruszenia zasady równości, równego traktowania obywateli mieszkających poza Krakowem wobec tych, którzy na terenie miasta Krakowa mieszkają. Niemieckie miasteczka niedaleko Świnoujścia zaniepokojone polskim odkryciem złoża ropy. Sławomir Nitras nie będzie już ministrem sportu i turystyki. Poinformował o tym w mediach społecznościowych przed zapowiadaną na jutro rekonstrukcją rządu. W sposób szczególny chciałbym podziękować wszystkim sportowcom za nasze spotkanie. Mam nadzieję, że w tym okresie udało mi się trochę ulżyć waszemu wysiłkowi, chociażby w kwestiach finansowych. Mogę państwu obiecać, jesteście ludźmi inspirującymi, poznałem wyjątkowych sportowców. Mogę państwu obiecać, że za was wszystkich w przyszłości jako zwykły kibic z całej siły zawsze będę trzymał. No, o swoje miejsce w resorcie gospodarki nie obawia się wiceminister Michał Gramatyka z Polski 2050. Jak mówi, niezależnie od decyzji premiera, ministerstwo jest zabezpieczone. Czy zostanę, czy mnie nie będzie, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia dla funkcjonowania Ministerstwa Cyfryzacji. Wszystkie projekty, które prowadzę, są na takim etapie, że wystarczy ich po prostu dobrze doglądać i dobrze inspirować, żeby te projekty przeszły. Wicepremierem według medialnych doniesień ma zostać szef dyplomacji Radosław Sikorski. Jeśli tak się stanie, wzmocni w ten sposób rolę Polski na arenie międzynarodowej, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. To uważam, że jest bardzo ważne w tych dzisiejszych dniach dla polskiej polityki zagranicznej, dla jej siły, mocy, dla pozycji Sikorskiego. On ma bardzo duże, ogromne doświadczenie, największe chyba we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To jest ważne, że w tej sytuacji dzisiaj potrzebujemy polską politykę zagraniczną w pierwszej linii polityki europejskiej z takim skutecznym wpływem na politykę europejską. Jutro o 10:00 premier Donald Tusk przedstawi skład swojego gabinetu po zmianach. Będzie skarga na uchwałę o strefie czystego transportu w Krakowie. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożył ją jeszcze w tym tygodniu wojewoda Małopolski. Wojewoda Krzysztof Klęczar twierdzi, że przepisy nierówno traktują mieszkańców Krakowa, zwolnionych z ograniczeń i tych spoza miasta, którzy za wjazd starym samochodem będą musieli już płacić. Nasze wątpliwości budzi również kwestia obszaru ustanowienia strefy, a konkretniej uzasadnienie tego obszaru. Maria Wojtacha z Urzędu Miasta Krakowa przekonuje, że nierównego traktowania nie ma. W ubiegłym tygodniu również prezydent Aleksander Miszalski zapowiedział, że będą przekazywane środki na działania proekologiczne dla gmin. Pieniądze będą pochodzić z wpływów z opłat za strefę czystego transportu. Adam Harańczyk z ruchu Nie Oddamy Miasta decyzję wojewody uznaje jednak za błąd. Boję się, że spotkamy się za pół roku, a może w czerwcu 26 i będziemy znowu deliberować na temat kolejnej uchwały. Przeciwnicy strefy domagają się całkowitego unieważnienia uchwały. Przekonują, że uderza w prawo własności. W sprawie przyjrzał się Mateusz Bożek. Dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok, strefa czystego transportu w Krakowie wejdzie w życie z początkiem nowego roku. Niewyraźna mowa i jednostronny niedowład to klasyczne objawy udaru, przypominają lekarze w Światowym Dniu Mózgu. O dużym szczęściu może mówić 40-letnia pani Anna, która trafiła do Uniwersyteckiego Szpitala we Wrocławiu. Mój partner mówi do mnie, że ja mam udar. Ja mówię, jaki udar? Ja nic nie wiem. Mówię, jaki udar? On mówi, że ja mam wykrzywione usta i masz niedowład. Tylko to mnie przyjęło dość szybko. To mnie przeli na oddział, później zabieg. Jak pani się teraz czuje? To jest lepiej. Chodzi pani? Chodzę. Ale dlatego, że była szybka reakcja, bo gdyby mój partner nie wrócił do domu i gdybym tak leżała do rana, to nie wiem, co by było ze mną. W Polsce każdego roku udaru mózgu doznaje nawet 90 tysięcy osób. Już niemal co piąta z nich nie ma jeszcze 40 lat. Niezadowolone z odkrycia złoża ropy naftowej niedaleko Świnoujścia są władze niemieckiego landu sąsiadującego z województwem zachodniopomorskim. To największe odkryte w Polsce pokłady. Zdaniem Niemców mogą zaszkodzić turystycznym walorom regionu, relacjonuje nasz korespondent Adam Górczewski.

If you'd returned, I thought that you were standing over me. When I woke, there was no one there. I still love you, girl from Mars. You remember the time when you were a girl from Mars. I don't know if you knew that. Always there, playing that card, chained with two cigars. Wish you never told me your name. Do you remember the time when you were a girl from Mars? I don't. Na 12 minut po 19. Dobry wieczór raz jeszcze w rotacji, czyli audycji, w której będziemy rotować muzyką na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia prawie do 20. Zapraszam serdecznie i zaczęliśmy, jak sądzę, z optymizmem i zaczęliśmy z wakacyjną energią, bo jeśli istniałyby zawody w pisaniu rockowych piosenek na lato, to zespół Ash miałby w nich przynajmniej kilka statuetek, tak sądzę. Jedną z nich prawdopodobnie za tę piosenkę, Girl from Mars, piosenkę, która za kilka dni będzie obchodzić 30. urodziny, ukazała się bowiem pod koniec lipca 1995 roku, na blisko rok przed wydaniem debiutanckiego albumu grupy Ash, i myślę, że jest takim mini klasykiem, nieco zapomnianym, ale jakże uroczym, brytyjskiego grania tamtych czasów. Ale co nie mniej ważne, a może nawet ważniejsze, zespół Ash dalej istnieje. Co więcej, właśnie wydał nowy singiel, który zapowiada ich kolejną płytę. Perfect to not for me. Give me. Give Me Back My World, zespół Ash. Nie wiem, czy będzie medal za lato 2025, ale ode mnie przynajmniej order uśmiechu. Jakoś lżej na sercu się robi, gdy słyszy się ten wciąż chłopięcy głos, mimo że już chłopcem nie jest, Tim Wheeler, i melodyjne, gitarowe, chwytliwe, lekkie po prostu kompozycje północnoirlandzkiego tria Ash. Ich nowa płyta Ad Astra ukaże się 3 października. Na razie mamy 2 single, w tym ten jeszcze cieplutki. On za nami, myślę, że nie po raz ostatni w rotacji. Bohater kolejnej części rotacji pochodzi z przeciwnej strony Atlantyku i przedstawi nam się teraz najpierw swoim nieco starszym nagraniem, zarejestrowanym jeszcze razem z grupą Violence. The Dawn of Your Happiness is Rising. Tak grał nowojorski zespół Violence. W 2010 roku na swojej pierwszej debiutanckiej płycie Amoral zespół Violence, czyli przede wszystkim George Elbrecht, człowiek wielu twarzy, wielu projektów. Ostatnio głównie producent, ale też wspaniały wokalista, gitarzysta, a nade wszystko kompozytor, choć obecnie ciśnie się na usta również słowo piosenkarz, który swoją drogą przypomina o tym, że ma kostarykańskie korzenie, bo jego nowy singiel jest w języku hiszpańskim. Si tu no existieras. No me preguntes y no me apures a cantarte el poema que me cayó de las nubes. Ya siempre estuve, te miraba de lejos. aliento y lo demás. Si tú no existieras, sentiría el amor sin mareos. Y si tú no existieras, no habría entendido el deseo. Yo he esperado un milenio. Todas las cosas que valen. Myślami przeniosłem się gdzieś do Hiszpanii w latach 80. Ale nie, to nowe nagranie, zupełnie nowe nagranie sprzed kilku dni. Nowy singiel George'a Albrechta, Si tu no existieras. Wydaje mi się, chociaż nie jestem, nie jestem fanem George'a Albrechta zdecydowanie, ale być może coś mi umknęło, natomiast nie kojarzę do tej pory jego muzyki nagrywanej w języku hiszpańskim, raczej były to nagrania w języku angielskim, więc to nowość w jego repertuarze, no ale to jest taki artysta, który uwielbia zaskakiwać. Nagrywał między innymi z Arielem Pinkiem, nagrywał z Caroline Polaczek, choć nie jest tak sławny jak oni, to sądzę, że nie mniej zdolny i ma też swój wierny, chociaż dość skromny fanbase, czyli grupę swoich wielbicieli. No i myślę, że ta grupa zaciera ręce na nowy materiał George'a Albrechta, który zapowiada właśnie ten hiszpańskojęzyczny singiel. I skoro już Albrecht zaprezentował nam się solo, zaprezentował się z grupą Violence, to nie odmówię sobie tej przyjemności. Projekt, od którego wszystko się w jego przypadku zaczęło. Nieco enigmatyczny kolektyw artystyczny Lansing Dryden. Można by pomyśleć, że to piosenka z 1987 roku, ale nie, to był rok 2006. Lansing Dryden, A Line You Can Cross. But it won't untangle the ties and the guys that you jeden z pierwszych na liście, na bardzo długiej liście dowodów na to, że George Elbeck to taki człowiek, który muzyki lat 80. nie traktował jako atrapy pewnej estetyki, tylko naprawdę był w stanie wydobyć z niej ekstrakt tego, co najistotniejsze i najbardziej magiczne. A Line You Can Cross, tak grał, śpiewał i jeszcze wiele innych rzeczy. Kolektyw Lansing Dryden z Nowego Jorku w 2006 roku na swoim albumie The Dividing Island. A my wracamy do nowości, wracamy na wyspy. Wanna Play Georgia. Ktoś kiedyś przestudiuje na wielu przykładach i opisze w jakiejś mądrej pracy wpływ płyty Brat Charlie XCX na muzykę elektroniczną i po prostu muzykę pop naszych czasów. To nie będę ja prawdopodobnie, ale ktoś powinien to zrobić, bo artystkę, która przedstawia się jako Georgia, pamiętam z jej poprzednich albumów, pamiętam ją nawet z koncertu w Warszawie w klubie Hydrozagadka 4 lata temu, jakoś tak, i grała wtedy nieco inaczej, na pewno również tanecznie, ale troszkę w inną stronę. No ale to, że ktoś czymś inspiruje i inspiruje się świadomie i robi z tego coś swojego i coś tak zaraźliwego i chwytliwego jak ten właśnie singiel, to chyba nic złego. Wanna Play to jest nowy singiel Georgii właśnie. A propos nowych singli, pan Devonta Hines, czyli Blood Orange, przyspiesza tempo przed wydaniem swojej kolejnej solowej płyty i sądząc po tym singlu, będzie to co najmniej ważna rzecz. Somewhere in between. Just the body type. Somewhere in Between i Blood Orange, czyli Devonta Hines. No nareszcie doczekaliśmy się konkretów, doczekaliśmy się zapowiedzi nowej płyty Essex Honey. Ten album ukaże się pod koniec sierpnia i ten album, ten utwór, ten singiel zapowiada ten longplay właśnie dla tych, którzy tęsknią za czasami, gdy takie piosenki pisał Toro i Moi. Ja tam usłyszałem troszeczkę wczesnego Chaza Bandika z całym jego wyrafinowaniem i ekscentryzmem, a jednocześnie no, taką romantyczną duszą. Wydaje mi się, że to będzie piosenka, do której będziemy jeszcze w rotacji i może nie tylko wracać. Tymczasem zima w lecie. Takie rzeczy tylko u nas, tylko w rotacji. Jessica Winter przed nami. Big Star. Situation, driver, won't you change the station? 'Cause this is. Zima w mieście, zima w lecie i zima w trójce. Jessica Winter za nami, Big Star. Fragment jej pierwszej, debiutanckiej, jedynej jak na razie płyty zatytułowanej jak żeby inaczej, My First Album. Płyta, która ukazała się no, dosłownie przed momentem, 11 lipca, debiutancki materiał tej sympatycznej okularnicy z Londynu, komponującej, jak słyszeliśmy, myślę, takie lekkie, wdzięczne piosenki w sam raz na lato, wbrew temu, co sugeruje nazwisko. Czarów w rotacji ciąg dalszy na 20 minut do 20. Ta piosenka oficjalnie ukaże się dopiero jutro, a u nas można jej posłuchać już dziś. To jest nowy singiel duetu Ala za stary Wróg. Bardzo trójkowo będzie, bo to trzeci singiel zapowiadający trzeci album Ali i Kuby, czyli duetu Ala za stary, płyta we wrześniu, a na razie od jutra oficjalnie, dzisiaj już u nas na antenie, Wróg. Tenże właśnie nowy utwór. Dobrze mi ta piosenka gra na przykład obok ostatnich singli grupy Tops, ale zespołu Tops dziś wyjątkowo w rotacji nie będzie, za to będzie teraz nasza płyta tygodnia i to płyta, do której myślę przyjęcia przygotowywaliśmy się przez ostatnie kilka tygodni, odliczając te dni, odliczając single, które wydawał Alex G. Zresztą niektóre z nich mocno się rozhulały po trójkowej antenie, nie tylko po naszym tutaj skromnym rotacyjnym paśmie. No i jest w końcu ta płyta i to jest nasza płyta tygodnia, w tym tygodniu w rotacji Headlights, Alex G. Ja z tego materiału dzisiaj wybrałem Spinning. Good. Alex G i Spinning z jego nowej płyty Headlights, naszej płyty tygodnia w rotacji i w tym tygodniu. No, Alex G to taki artysta, który ostatnich kilkanaście lat spędził po tej niezależnej części rynku, wydawał w mniejszych wytwórniach, no a teraz podpisał kontrakt z Majorsem, z wielką wytwórnią, więc to ważny moment w jego karierze i zawsze zapala się wtedy lampka, co się stanie, ale nie słychać zbyt wielu kompromisów na tym materiale. Nadal Alex G jest no, bardzo osobnym kompozytorem, bardzo osobnym opowiadaczem historii poprzez piosenki. Takim współczesnym Elliotem Smithem może, jeśli by szukać jakichś porównań. I na pewno jest to kolejna bardzo dobra jego płyta Headlights. Będziemy jeszcze do tego materiału wracać. A ja z przyjemnością przy tej okazji, bo dzisiaj mam taki nastrój, że chętnie wracam do nagrań archiwalnych, sięgnę po coś z przepastnego katalogu Alexa. Rok 2017, płyta Rocket, on wtedy jeszcze się przedstawiał jako Sandy Alex G. Bobby. Folk Alexa G. To był 2017 rok. Bobby i jego album Rocket. I tak myślę sobie, że chyba ładnie nam zagra teraz coś, czego wpływ u Alexa jest mocno słyszalny. In the Airplane Over the Sea, Neutral Milk Hotel. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold. been here with me. And one day we will die, and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here. Kultowa płyta i tytułowy z niej przejmujący utwór In the Aeroplane Over the Sea, rok 1998, Neutral Milk Hotel. To już prawie na koniec rotacji. Pożegnamy się akcentem off-festiwalowym, bo ten zespół zagra w tym roku w Katowicach, Softplay, a zaraz po nich Serwis i Klub Trójki. Jutro w rotacji Marta Malinowska, a my, czyli Olga Szućko, Kuba Ambrożewski, dziękujemy i życzymy dobrego wieczoru. What are you doing for dinner?